și se fără scarabă, smenele scăpriole, sici la mie n-are. Sici chiște socea, ce să-mi paralia, se chiște isca, smenda se napie, stopira time, aș e diplomina, seată cu lapet, menește zăvnina. Sici chiște zăviște, ce să-mi scăprioleți, Pixi cabriolet, ce mi nosi tolka smet, un pixi cabriolet, ce mi nosi tolka smet. Старата, сменяме с кафриоле, всичко да ми е наре. Всеки ме сочи, че съм паралия, всички завиждат, че съм тетепия. Всеки ме сочи, че съм паралия, всеки ще може с мен да се напие. Всички ми завиждат, че съм с кафриоле. Купих си кафриоле, ще ми носи тълка след. Купих си кабриолет, ще ми носи той късмет. Купих си кабриолет, ще ми носи той късмет. Купих си кабриолет, ще ми носи той късмет. Купих си кабриолет, ще ми носи той късмет.